تقیوں کا ہوگا، کافروں کا، نافرمانوں کا اچھا انجام نہیں ہوگا. کامیابی والا انجام جس میں فلاح ہوگی وہ صرف متقیوں کا ہوگا. جو ایماندار ہیں، جو ورع اور تقویٰ کے ساتھ موصوف ہیں، جو خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں، جو شرک کفر سے بیزار ہیں، اللہ کی توحید کے عقیدے پر صحیح طور پر وہ قائم ہیں، اور متقی تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، حدود شرع کی حفاظت کرنا اور شرک کفر سے بیزار رہنا اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کمال پر پورا ایمان رکھنا، یقین رکھنا، اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کا ہوگا. صبر کریں اور اس چیز کو جان لیں. نوح علیہ السلام کے واقعات کے بعد اللہ نے یہ تسلی والا مضمون بیان فرمایا، اس کے بعد پھر دوسرے نبیوں کا حال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وإلى عاد اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اس طرح تبلیغ کی، کہا اس نے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، صرف نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود، نہیں ہو تم مگر افتراء باندھنے والے. اے میری قوم کے لوگوں، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ، نہیں ہے میرا بدلہ مگر اس ذات پر جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے، پھر توبہ کرو، اس کے سامنے چھوڑ دے گا آسمان کو تمہارے اوپر برسانے والا، بارش برسانے والا، اور زیادہ کرے گا تمہاری لیے طاقت کو تمہاری طاقت کے ساتھ، اور نہ روگردانی کرو مجرم اور گنہگار بن کر. اصل میں اللہ تعالی کی توحید کو بیان کرنے کے لیے اور اس سلسلے میں پیغمبر علیہ الصلات والسلام کو جرت اور دلیری دلانے کے لیے اور صبر کا قانون سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلات والسلام میں سے چند ایک ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے. یہ سورہ ہود کے اندر، یہ سورہ ہود انہی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہی ہے. ان کا واقعہ حضرت بیان ہو چکا، ان کی قوم کا جو انجام ہوا اور ان کی نافرمانی اور شرک اور کفر کا جو نتیجہ تھا وہ سامنے آ گیا، اور تمام دنیا میں ایک عبرت ناک سزا ان لوگوں کو ملی. ساتھ میں اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی. تو اب نوح علیہ السلام کے بعد کے انبیاء میں سے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کی تقریر اور ان کی نصیحت کا کچھ حصہ اللہ نے ذکر فرمایا. پھر آگے قوم کا جواب اور رد و قدح کا ذکر ہے. پھر آخر ان کی سزا کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے. جس سے قرآن کے نزول کے زمانے میں اور بعد والے لوگوں کے لیے عبرت ہے. سو ارشاد ہوتا ہے کہ قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. اس کا عطف اسی طرح اس پہلے نوح علیہ السلام کے واقعہ پر ہے, جیسا کہ نوح علیہ السلام کے یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, البتہ تحقیق ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اسی طرح. وَإِلَىٰ عَادٍ یعنی أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے رسول بنا کر, وہ أرسلنا کا لفظ وہی جو پہلے کا ذکر ہے اسی پر اس کا عطف ہے, کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے اس طرح لوگوں کے سامنے تقریر فرمائی. پھر ان کی تقریر کا ذکر کیا اللہ تعالی نے. عاد پرانی قوموں میں مشہور قوم ہے, یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جن کو دنیا میں عروج نصیب ہوا, بہت کافی عروج نصیب ہوا اس قوم کو, اور قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اس قوم کا ذکر ہے. اور یہ سام ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں, یہ سامی نسل ہے, آخر میں وہی حضرت سام اور پھر نوح علیہ السلام تک سلسلہ نسب پہنچتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم کے فرد تھے. ایک اس قوم کی خصوصیات اللہ تعالی نے مختلف جگہوں میں قرآن میں ذکر فرمائی. ایک ان کو جسمانی طور پر زیادہ کلانی حاصل تھی, بسطتن فی الجسم, اللہ نے ان کے جسم بڑے بڑے بنائے تھے. یہ موجودہ زمانے کے لوگ اس کا تصور نہیں رکھتے, بڑی بڑی اجسام کے مالک تھے یہ لوگ, اور جسمانی توانائی میں یہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. من اشد منا قوتا, ہم سے زیادہ زوراور کون ہو سکتا. تو یہ لوگ جسمانی لحاظ سے بڑے طاقتور تھے, اور ان میں جو نوح علیہ السلام کے بعد جن جو قوموں کی عام بیماری تھی وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی, یعنی کفر اور شرک. یہ پرانی قوموں کی بیماری جو آج بھی پائی جاتی ہے دنیا کے خطے میں اکثر حصے میں, یہ کفر اور شرک کی بیماری, پرانی بیماری ہے یہ. علاوہ اس کے یہ لوگ متکبر بھی بڑے تھے, سورہ شعراء میں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا, بڑے مغرور اور متکبر تھے یہ لوگ. تو ہود علیہ السلام اسی قوم کے فرد تھے, ہود ابن عبداللہ ابن رباح, اخیر میں سام ابن نوح. یہ قوم کوئی قرآن میں تصریح تو موجود نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو سطح ارض پر جس قوم کو زیادہ عروج نصیب ہوا یہ قوم عاد تھی, اور ان کا پایہ تخت جہاں پر ان کی حکومت تھی, نظام تھا, وہ عرب کا جنوبی حصہ یمن کی طرف, یمن اس کے اطراف حضرموت, مکلہ, عمان, خلیج فارس کا ایک بہت بڑا حصہ, یہ تمام ان کے زیر نگین تھا. ادھر مصر تک ان کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار پہنچا ہوا تھا اور ان کی حکومت تھی اور بڑی ان کی طاقت تھی ان لوگوں کی. تو ہود علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. ویسے عاد کا عادی عربی زبان میں قدیم کو کہتے ہیں, عادی یہ لفظ پرانی زمین, بنجر, غیر آباد. تو اسی طریقے سے شیون عادی ان پرانی چیزوں, یہ پرانے لوگ تھے. اور یہ لوگ نوح علیہ السلام کے بعد کتنے زمانے کے, مختلف باتیں بعض مفسر 200 سال ذکر کر دیتے, لیکن یہ بات کچھ زیادہ قرین قیاس نہیں معلوم ہوتی. بعض فرماتے ہیں 900 سال بعد ان کا زمانہ عروج تھا. لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو 9ویں 10ویں صدی کے حافظ الحدیث تھے اور بڑے امام اور بڑی کتابوں کے مصنف جنہوں نے تفسیر میں حدیث میں ہر فن میں کتابیں لکھی ہیں ان کی کتابوں کی تعداد 500 ہے. عظیم آدمی تھے حافظ الحدیث. انہوں نے تاریخ میں بھی بہت کتابیں لکھی. تاریخ الخلفاء انہی کی لکھی ہوئی ہے. حسن المحاضرہ فی احوال المصر والقاہرہ 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے صرف, یعنی قاہرہ اور مصر کے حالات اس میں درج ہیں. اس کے اندر لکھتے ہیں وہ کہ مصر ابن بیسر یہ بادشاہ تھا جس کے زمانے میں ہود علیہ السلام کی بعثت ہوئی, اور یہ طوفان نوح کے بعد 2600 سال کے بعد تھا. یہ طوفان نوح کے بعد 2600 سال بعد یہ مصر ابن بیسر کا اقتدار تھا جس کے زمانے میں ہود علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. اور ہود علیہ السلام کافی لمبی عمر کے تھے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 464 سال ان کی زندگی کی تھی, 464 سال زندگی ان کی تھی ہود علیہ السلام. اور یہ مصر ابن بیسر کا جو زمانہ ہے یہ بھی اس کی عمر بھی 480 سال کے قریب لکھی. اسی کے زمانے میں ہود علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی. اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک سابی دور گزرا ہے, وہ بعد میں بھی چلتا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک. تو سابی دور کے اندر سابی مذہب میں 4 اصول تھے. اصل میں مذہب ٹھیک تھا وہ, یہ مذاہب جیسا کہ امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل تو ٹھیک تھے, بعد میں آ کر لوگوں نے بگاڑ دیا. ورنہ اصل زرتشتیوں کا اصل مذہب بھی ٹھیک تھا. زرتشت بھی ٹھیک مذہب رکھتا تھا لیکن بعد میں مجوسیوں نے بالکل بگاڑ کر خراب کر دیا. جیسا یہود النصارہ کی حال ہے ایسا ہی ہنود کا حال ہے. اصل مذہب ٹھیک تھا اپنے دور کے اندر. تو سابی جو ملت تھی اس کے 4 اصول تھے. ایک توحید, اللہ کی وحدانیت کو وہ بھی مانتے تھے, اور طہارت, اور نماز, اور روزہ. یہ 4 اصول بنیادی تھے سابی ملت کے اندر. بعد میں آ کر سابی ملت والے ستارہ پرست ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں توحید کا تصور بالکل ہی نہیں تھا سابیوں میں, قطعی طور پر بالکل ہی توحید کا ذرہ بھی نہیں تھا, جیسا عرب کے لوگوں کا حال ہو گیا تھا حضور کی بعثت کے وقت. بگڑتے 500 سال کے اندر ایسے بگڑ گئے کہ توحید پرست آدمی 100 میں 1 بھی نہیں ملتا تھا. وہ 1000 میں کوئی ایک آدمی توحید کے تصور والا ہو تو وہ بھی بہت معمولی تھا. چند آدمیوں کا ذکر ملتا ہے کہ یہ توحید کا تصور رکھتے تھے, ورنہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہو چکے تھے. تو جسمانی لحاظ سے یہ لوگ بڑے بڑے تھے. بعض نے یہ بھی کہا ہے, امام جلال الدین کہتے ہیں کہ یہ مصر کے بعد جو بڑے بڑے مینارے بنے ہوئے ہیں سیگوشا مینارے, ان میں سے بعض مینارے ان سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں. 2 میناروں کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کے نیچے 2 نبیوں کی قبریں ہیں, حضرت شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام. یہ دونوں نوح علیہ السلام سے پہلے دور میں گزرے ہیں. 2 سیگوشا مینار ایسے ہیں کہ وہ ان کے نیچے ان کی قبریں ہیں, اور باقی میناروں کے نیچے فرعونوں کی قبریں ہیں. بیچ میں بڑے پیچیدہ طریقے سے وہ مینار سیگوشا مینار بنائے گئے. ان میں جیزہ کا جو حرم ہے وہ بہت اونچا ہے, 400 فٹ سے بھی زیادہ ہے. اور اس پر بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں میناروں پر. خدا جانے وہ کیسی حکمت تھی اور کیسا مسالہ تھا جس کے ساتھ وہ پتھر جوڑے ہوئے وہ ہلتے ہی نہیں. یعنی 6,500 سال کا وقفہ ہے, اس سے بھی کوئی زیادہ ہوتا ہے. وہ مینار ہیں اب موجود ہیں, لوگ دیکھتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسے مثالے کے ساتھ انہوں نے ان پتھروں کو جوڑا ہے, کس طریقے سے جوڑا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. خدا نے بہرحال ان لوگوں کو ایسی طاقت دی تھی. تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق طوفان نوح سے 2,600 سال بعد کے دور میں یہ اس قوم کو عروج نصیب ہوا, اور عرب کے جنوبی حصے میں ان کا پایا تخت تھا. ایک صورت احقاف ہے, احقاف و ریت کے ٹیلے, یہ جو وادی دخنا ہے, عربا خالی جو عرب کے جغرافی میں مانا جاتا ہے, 1,000 میل کا ایسا خطہ ہے جہاں کوئی آبادی نہیں, ریگستان ہی ریگستان. اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو ریت کے ایسے طوفان اٹھتے ہیں کہ کوئی قافلہ اگر ہو یا اونٹ ہو سب دب کر اس کے اندر رہ جاتا, بڑا خطرناک. عربا خالی کہلاتا ہے وہ, 1,000 میل کے رقبے میں پھیلا ہوا, اور وہاں مختلف قسم کی ریت ہے, سرخ بھی ہے سفید بھی ہے. تو وہاں ان کے گر بڑے ٹیلے تھے, یہ لوگ وہاں رہتے تھے. تفسیر حقانی والے یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اعلی لغت نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ عمارت بنانے میں بڑے کمال تھے. ان کا ایک بنایا ہوا مکان جو 7 منزلوں والا تھا, ہر منزل سے دوسری منزل تک 40 گز کی مسافت تھی, اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تک وہ موجود تھا. ایسا محل انہوں نے بنایا تھا, یہ انہی کی یادگار تھی, یہ آدیوں کی یادگار تھی. حضرت عثمان کے زمانے میں پھر وہ کھنڈرات اس کے در برم ہو گئے, اس وقت تک یہ قائم تھا. تو یہ لوگ قوم عاد بڑے طاقتور تھے, تو اللہ تعالی نے انہی میں سے ان کے بھائی, یہ بھائی کا لفظ آیا, بھائی کبھی دین کے اعتبار سے ہوا کرتے, جیسا انما المؤمنون اخوة, مومن سارے آپس میں بھائی ہیں, کوئی اونچا نیچا نہیں ہے. جو مومن اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا سمجھتا ہے وہ ذلیل ہے, وہ شیطان کا مرید ہے. تو اللہ نے فرمایا مومن سارے بھائی ہیں کوئی بھی ہو. یہ ایمان کی اخوت ہے, یہ دین کی اخوت ہے, اور ایک اخوت زبان کی ہوتی ہے, زبان کے اعتبار سے زبان بولنے والے بھائی, ایک صوبے کے رہنے والے آپس میں بھائی ہوتے ہیں, ایک ملک کے رہنے والے موجودہ زمانے میں قومیتیں وطن سے بنا کرتی ہیں, حقیقت یہی ہے. جو باہر جاتا ہے آدمی پاسپورٹ پر, تیری جنسیت کیا ہے, تیری قومیت کیا ہے, نیشن کیا ہے تیرا, کہیں پاکستانی. پاکستان 4 صوبوں کا نام ہے, 4 صوبوں والی آبادی جو ہے جغرافیے میں وہ کہلاتی ہے. اس میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں, مختلف تہذیبیں ہیں. یہاں سندھیوں کی تہذیب الگ ہے, بلوچیوں کی الگ ہے, افغانوں کی الگ ہے, کشمیریوں کی الگ ہے, پنجابیوں کی الگ تہذیب ہے, مختلف تہذیبیں ہیں, مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں, ایک قوم کہلاتی ہے. جب باہر جائیں گے تو ایک ہی قوم کہلائیں گے. ہماری جنسیت قومیت پاکستانی ہے. یہ ہندوستان کے اندر 14 زبانیں سرکاری مانی ہوئی ہیں, آئین کے اندر کی یہ 14 زبانیں سرکاری ہیں, اور ویسے بے شمار زبانیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی زبانیں ہیں جو لوگ بولتے ہیں سمجھتے ہیں, اور وہ سارے کے سارے جتنے بھی ان کے 22 صوبے ہیں وہ تمام کے تمام باہر جاتے ہیں. وہ جنسیت کیا ہو گئے, ہندوستانی, یہ بھارت کے رہنے والے ہیں, ہندوستان کے رہنے والے, ہندی ہیں یہ. تو بہرحال یہاں قومیت جو ہے بے اعتبار نسل کے ہے, بے اعتبار خاندان کے ہے, ورنہ وہ تو کافر ہیں. لیکن ایک مومن اور کافر بھی بھائی ہو سکتا ہے وطن کے اعتبار سے یا ایک نسل کے اعتبار سے. اب راجپوت جو ہے وہ بعض مسلمان ہیں بعض کافر ہیں, ایک ہی نسل ہے, اوپر سے ایک ہی چل کر وہ ان کا جد ہم جد ایک ہی تھا, لیکن بعد میں نیچے آ کر پنجاب کے اکثر راجپوتوں کے جتنے خاندان ہیں یہ سارے کے سارے حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ ان کے توسط سے اور ان کی تبلیغ سے زیادہ تر مسلمان ہوئے. یہ جتنے بھی خاندان راجپوتوں کے شمار ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ان کی کوششوں کا نتیجے مسلمان ہو گئے. ہندوستان میں رہنے والے راجپوت جو ہیں وہ بہت سے وہ ہیں کافری ہیں مشرقی ہیں ہندو ہیں مختلف خاندانوں سے ان کا تعلق ہے. تو بہرحال یہ قومیت جو فرمائے اخوت فرمائی تو یہ باعتبار نسل کے کہ ہود علیہ السلام بھی سامی نسل کے ہیں اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس سے یہ باقی قوم عاد تعلق رکھتی ہے. زبان بھی ایک ہی بولتے ہیں. عاد کی زبان مشہور ہے کہ عربی تھی, یہ عربی زبان بولتے تھے, یہ عربی زبان بولتے تھے قدیم. یہ قدیم عرب کہلاتے ہیں, عرب بادیہ کہلاتے ہیں جو عذابوں میں تباہ اور برباد ہو گئے. پھر دوسرے نمبر پر قحطانی نسل آتی ہے, ان کی بھی عربی ہے. اور آخر میں جو عربی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی جرہم وغیرہ خاندانوں سے جو چلی یہ آخری دور کی ہے. یہ تیسرا یعنی حصہ ہے, تیسری قوم ہے یا خاندان ہے جو یہ عربی زبان بولتی. عاد کی زبان بھی ممکن ہے کہ عربی ہو, ہو سکتا ہے کوئی اور زبان ہو. ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی یعنی, اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی, وہ زبانیں تھی. اور فرمایا کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو اس طرح تبلیغ کی. یہ پورے جملے جتنے بھی ہیں یہ سارے ہود علیہ السلام کے وعظ اور ان کی نصیحت اور ان کے تقریر کے جملے ہیں. اللہ نے نبیوں کی پاک تقریریں بھی اور ان کے بیانات اور ان کی تبلیغ کے الفاظ قرآن میں ذکر فرمائے. یہ واضح کیا انہوں نے. یا قوم ہے میری قوم کے لوگوں, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی تمہارے لیے معبود نہیں ہے جو مستحق عبادت ہو. کوئی حاجت روائی مشکل کشائی کرنے والا, ما فوق الاسباب تصرف رکھنے والا, قادر مطلق علیم کل, بگڑی بنانے والا, سب کچھ جاننے والا, سب کچھ کر سکنے والا, ہما دان ہما بین ہما توان, الہ کے لفظ میں یہ ساری حقیقت آتی ہے. اس کے سوا کوئی نہیں, وہی ہے عبادت کا مستحق. قولی عبادت, مالی عبادت, بدنی عبادت, ساری عبادتیں اس کے لیے ہیں. سو یہ لوگ جیسا کہ سورہ اعراف کی آیات سے معلوم ہوتا ہے مختلف معبود بنا رکھے تھے انہوں نے, مختلف معبود اپنے مختلف کاموں کے لیے. بیماری اگر آ جائے تو فلاں کے پاس جاؤ, اس کا نذرانہ چڑھاؤ, اس کے ہاں سجدہ کرو, اس کی دوائی دو. جب مقدمے میں بری ہونے کے لیے ہے تو فلاں الگ الگ معبود بنا رکھے, اسماء مختلف, نیچے حقیقت کچھ نہیں. یہاں بھی ہمارے ہاں بھی شرک کرنے والے لوگ اپنی مرادوں کے لیے مختلف قسم, بھائی دردوں کا ہو تو فلانی قبر پر جانا چاہیے, آج دردوں کی شفا وہاں سے ملتی, اور کوئی اور مشکل پیش آیا کہ جی فلان قبر پر جا وہاں تریاک ہے, وہاں مطلب ہے وہاں حاجت روائی ہو جائے گی. کیا مختلف قسم کے بنا رکھے تھے؟ تو ہود علیہ السلام نے یہی بات فرمائی. اب دیکھو سورت کی ابتدا میں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کو شروع کیا تو اس کی پہلی آیت کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کا لب لباب اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تبلیغ کا لب لباب, اللہ تعبدوا الا اللہ, اے لوگو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. جو تین لفظ حضور نے فرمائے تھے جن کا ذکر اللہ نے ابتدا میں کیا ہے وہی تین لفظ ہود علیہ السلام کے. ہود علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے کی یہ تعلیم دی, اور پھر استغفار کرو رب کے سامنے اور توبہ کرو, یہ حضور نے بھی فرمایا. یہی بات ہود علیہ السلام اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مستحق عبادت نہیں ہے تمہارے لیے، اور تم تو افتراء کرتے ہو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو تم نے اپنی مختلف حاجتوں کے لیے جو بنا رکھا ہے، یہ تو افتراء ہے اللہ پر، شرک افتراء علی اللہ، اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، خدا کی ذات بلند و برتر ہے. مومن تو ہر وقت یہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک، فتعال اللہ عما یشرکون، پاک ہے اس کی ذات ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ خدا کا شریک بناتے ہیں اپنی مختلف حاجتوں میں، مختلف کاموں میں، مختلف مرادوں کے لیے، اور مختلف طریقوں سے ان کی عبادت کرتے ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ میں نے ہندوستان کا بھی سفر کیا، کہتے ہیں تو یہ ادھر ایران کی طرف تھے، یہ محمد غوری کے زمانے 606 ہجری میں وفات پائی، بڑے امام تھے، امام راضی محمد ابن عمر راضی رحمت اللہ علیہ، باپ بھی عالم تھے بے پناہ، اور یہ بھی اولاد بھی، اور دین کی خدمت کی ہے، بڑی تفسیر لکھی ہے، عظیم تفسیر. پھر میں ہندوستان میں بھی چکر مارا، میں جس جگہ گیا تو میں نے کسی مشرک سے یہ نہیں سنا کہ وہ کہتا ہو کہ اللہ کے ساتھ وجود میں بھی کوئی شریک، کہتے نہیں واجب الوجود تو خدا کی ذات ہی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو درجے توحید کے سارے مشرک مانتے ہیں، کہ خالق خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، اور واجب الوجود خدا کے سوا کوئی نہیں. آ کر مصیبت عبادت میں بنتی ہے، جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کر، اس میں آ کر پھسلتے ہیں، اور صفات کے اندر آ کر پھسلتے ہیں کہ اللہ کی صفت بندوں کے لیے ثابت کی، یا بندوں کی صفت اللہ کے لیے ثابت کی، اولاد کی صفت خدا کے لیے ثابت کرنا یہ عقیدہ تشبیہ ہے، اور یہ بھی کفر ہے، اور اللہ کی صفات خاصہ جو ہے وہ بندوں کے لیے ثابت کرنا، کسی کو یہ کہنا کہ ہر کچھ جانتا ہے، یہ جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے، ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، کیوں یہ علیم کل، اللہ کی صفت تھی بندوں کے لیے، بھئی اللہ ہر چیز پر گواہ اور حاضر ہے، یہ غیر کے لیے بھی ثابت کر دی، نبی بھی حاضر ناظر ہے، ولی بھی حاضر ناظر ہے، اولیاء کے بارے میں بھی یہ اعتقاد کیا، یہی شرک ہے، یہ صفات میں شرک ہے، اور یہ عبادت میں شرک ہے، کہ وہ انتہائی تعظیم اس اعتقاد پر کہ یہ ہستی جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں سب ما فوق الاسباب اس کا تصرف ہے، تمام اسباب پر اس کا کنٹرول ہے، اور نافع اور ضار ہے وہ، تو اس کے سامنے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، جھکنا، اس کے نام کی نیاز دینا، اس کے نام کا ورد کرنا، اس کے سامنے مناجات کرنی، سب عبادت ہے، کوئی قولی عبادت ہے، کوئی فعلی ہے، کوئی مالی ہے. تو عبادت کے اندر آ کر امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب پر مصیبت پڑتی ہے، سب مشرک آ کر یہ اللہ کے ساتھ عبادت دوسروں کی بھی کرنے لگتے ہیں، خدا کی بھی کرتے ہیں ساتھ دوسروں کو بھی کرتے ہیں، اور شرک ہوتا ہے، تباہ اور برباد ہوتے ہیں، کیونکہ نبیوں کی تعلیم کا لب لباب یہ مالک من الہ غیر، صرف اللہ کی عبادت کرو، عبادت کسی اور کی روا نہیں ہے، یہ کفر ہے اور شرک ہے، بچو اس سے. پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یہ استغفار، جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں استغفار جو ہے یہ صابن کی طرح ہے، یہ میل کچیل کو صاف کرتا ہے، اور تسبیح تحلیل جو ہے یہ خوشبو کی طرح ہے، میل کچیل کو پہلے صاف کرو، گناہ مٹ جائیں، اور گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ بہتر لوگ وہی ہیں جو معافی مانگتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، انی لاستغفر اللہ میں اتمر. تو یہ استغفار کرنا کہ یا اللہ جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے معاف فرما دے، یہ معافی کا قانون. پھر رجوع رکھنا، توبہ کرنا، ہر وقت خدا کی طرف رجوع رکھنا، اور اس کے سامنے جھکنا، یہ توبہ مومن کی منزلوں میں جو نیکی کی منزلیں ہیں سات منزلیں ان میں پہلی منزل ہے جو سورہ توبہ میں گزر چکا ہے التائبون العابدون یہ سات منزلوں میں پہلی منزل توبہ ہے توبہ کر کے اگلی منزل میں انسان جا سکتا ہے اگر توبہ نہیں کرے گا اگلی منزل میں جا ہی نہیں سکتا تو فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے کہا میری قوم کی لوگوں اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود تم تو افتراء کرتے ہو اللہ پر اے میری قوم کے لوگوں یہ بھی سن لو کہ میں اپنی اس تبلیغ اور نصیحت پر تم سے کوئی بدلہ نہیں طلب کرتا کوئی مزدوری کوئی صلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ میری مزدوری میرا صلہ اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس نے مجھے ایجاد کیا ہے بنایا ہے وہی میری مزدوری دے گا میں تم سے کوئی مزدوری معاوضہ بالکل طلب نہیں کرتا کیا تم اتنا عقل بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی بے لوس ہو کر بات کر رہا ہے جس کی کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے تو کس طریقے سے تم اس کی بات کو ٹھکراتے ہو فرمایا ہے میری قوم کے لوگوں بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے پھر توبہ کرو اس کے سامنے وہ چھوڑ دے گا تم کو تم پر آسمان کو بارش برسانے والا کہتے ہیں جب نافرمانی کی اس قوم نے تو اللہ تعالیٰ نے تین سال تک بارشیں ہی بند کر دی اور ادھر عورتوں کو بھی بانج کر دیا بچے بھی نہیں پیدا ہوتے تھے یہ پریشانی بھی اللہ نے ڈالی حود علیہ السلام نے نصیحت کی توبہ کرو استغفار کرو اللہ آسمان سے بارش برسائے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اور زیادہ کرے گا تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت اور تم کو جسمانی طور پر قوت دے گا مادی طور پر قوت دے گا اولاد دے دے گا اور لیکن یہ بانج پنا دور کر دے گا عورتوں کا لیکن تم یہ تین باتیں تو کرو صرف خدا کی عبادت کرو اور استغفار کرو اور توبہ کرو وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اور نہ پشت پھیر کر مجرم بنو مجرم بن کر پشت نہ پھیرو میری بات سنو یہ نوح ہود علیہ السلام کی تقریر کا پہلا حصہ ہے جو قوم کے سامنے انہوں نے بیان فرمایا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ قالوا کہا ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اے ہود نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل کوئی کھلی نشانی اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیری بات کی وجہ سے اور نہیں ہم تیری بات کی تصدیق کرنے والے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تم کو برائی پہنچائی ہے تجھ کو آفت قالا کہا ہود علیہ السلام نے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تم بھی گواہ بن جاؤ کہ بے شک میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو اس کے سوا فقیدونی پس کر لو تم سب کے سب تدبیر میرے خلاف اور پھر مہلت بھی نہ دو انی توکل تو علی اللہ، بے شک میں بھروسہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جانور مگر وہ اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھی روش پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، پس تحقیق میں نے پہنچا دیا ہے تم کو وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، اور پھر جانشین بنائے گا میرا پروردگار کسی قوم کو تمہارے سوا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر ایک چیز پر نگاہبان ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر اور ان کی نصیحت کا پہلا حصہ اللہ نے بیان کیا کل، جس کا ذکر ہوا، لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا انہوں نے حکم دیا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مستحق عبادت کا، کوئی مشکل آسان کرنے والا، کوئی کسی کی مراد پوری کرنے والا، حاجت برداری کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز پر حاضر اور نگہبان، اور ہر چیز پر تصرف اور کنٹرول رکھنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تم تو اللہ پر افتراء باندھتے ہو کہ تم نے اللہ کے ساتھ اور بہت سے شریک بنا رکھے ہیں، خدا پر تم جھوٹ باندھتے ہو، اور ساتھ اپنی بیلوسی کا ذکر بھی کر دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کچھ اپنی اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ مزدوری ہرگز نہیں طلب کرتا، میری مزدوری اور میرا بدلہ میرے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہی بدلہ دے گا۔ تم کو بات سمجھ لینی چاہیے، اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اپنے گناہوں کو بخشواؤ خدا سے، استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، خدا تعالیٰ تم پر مہربانی کرے گا، قوت بھی زیادہ دے دے گا، اور آسمان سے بارش بھی برسائے گا، قحط کو بھی دور کر دے گا۔ حضرت، اور مجرم نہ بنو، روگردانی نہ کرو۔ ہود علیہ السلام نے یہ نہایت ہی پاکیزہ اور اچھی تقریر فرمائی، لیکن لوگ جو تھے وہ چونکہ کافر اور مشرک تھے اور متعصب تھے، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا۔ اب یہ قوم کا جواب اور پھر آگے ہود علیہ السلام کی بات۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، یا ہودو، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، ہمارے پاس تو کوئی کھلی نشانی لے کر نہیں آیا، انکار ہی کیا۔ بینہ نشانی کو بھی کہتے ہیں، واضح چیز کو، اور انکار کیا۔ یہ انکار بعض فرماتے ہیں کہ معجزہ تو لے کر نہیں آیا، وہ ایسی نشانی سے مراد معجزہ ہے، تو معجزہ تو اللہ نے ہر نبی کے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی ضرور ظاہر کیا، لیکن مشرق لوگ تعصب اور عناد کی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق، لولا انزل علیہ آیتن، ایسی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی جیسی ہم کہتے ہیں، فلاں نشانی کیوں نہیں ظاہر، فلاں کام کیوں نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی اس کے جواب میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نشانیاں لانا، معجزے کا ظاہر کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ جو مالک ہے اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ چاہے تو ظاہر کرے چاہے تو نہ ظاہر کرے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ہٹ درمی کی بنا پر ایسی بات کرتے تھے، انکار ہی کیا، کوئی نشانی نہیں لایا، حالانکہ نشانی ضرور آئی ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی ایسی دی ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے ہیں، جن کی قسمت میں ایمان تھا اور انکار کرنے والوں نے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے خصوصی معجزہ اور نشانی عطا فرمائی ہے وہ وحی الہی کے ذریعے، وہ قرآن ہے، حضور کا خصوصی معجزہ یہ قرآن ہے. لیکن معجزے کا طلب کرنا، نشانی کا طلب کرنا، یہ ہر دھرمی کی بنا پر ہوتا، مشرکین ہر دھرمی کی بنا پر ایسی بات کرتے تھے، ورنہ خود نبی کا وجود، نبی کی تقریر، نبی کا چہرہ، نبی کی آواز، نبی کا عمل، یہ سب نشانی ہوتی ہے، واضح نشانی ہوتی ہے. بینہ کس کس چیز کہ اللہ نے فرمایا، یہ پہلی آیات میں پیچھے گزر چکا ہے اور سورہ انعام میں بھی ہے، دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے. نشانیاں طلب کرتے ہو، یہ ارد گرد جو پھیلی ہوئی نشانیاں یہ نظر نہیں آتی؟ کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ تمہارے وجود میں اور تمہارے وجود سے باہر، ذرا درختوں کو دیکھو، پودوں کو دیکھو، اللہ کی قدرت کے کمال نمونے نظر آئیں گے. ذرا اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو آسمان فضا کی طرف، ہو عجیب و غریب کرے نظر آئیں گے. کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں خدا کی قدرت کی؟ تم اور مزید نشانیاں طلب کرتے ہو بے عقلی اور بے سمجھی کی وجہ سے. تو یہ کہنا ان لوگوں کا کہ تو ہمارے پاس کو کھلی بات ہی نہیں لایا، یہ ہر دھرمی کی بنا پر کہتے تھے لوگ، ورنہ نبی کی تو ہر چیز بینہ ہے، ہر چیز واضح نشانی ہے. لیکن جس نے نہیں ماننا وہ یہی کہے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزہ طلب کیا اپنی مرضی کے مطابق، پھر اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے سحر مستمر، اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، ایک پہاڑ کی ایک طرف ہے، دوسرا دوسری طرف ہے، درمیان میں پہاڑ ہے، نظر آ رہے ہیں دو ٹکڑے. کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، سحر مستمر کہہ کر ٹال دیا اور انکار کر دیا. یہ ہر دھرمی کی بنا پر ایسی بات کہہ رہے تھے، اے ہود تو ہمارے پاس کو کھلی سند، کو کھلی نشانی لے کر نہیں آیا. وما نحنو بتا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیری بات کی وجہ سے. تو جیسی بھی تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، بعض نصیحت کرتا ہے، تو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، ہم تو ان کی ضرور پرستش کریں گے، ان کی منت مانیں گے، ان کی نیاز کریں گے، ان کے چڑھاوے چڑھائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان سے مرادیں مانگیں گے، ہم تو نہیں چھوڑنے والے ان کو. اپنے معبودوں کو تیری بات کی وجہ سے، تیری تقریر اور بیان اور وعظ اور نصیحت کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. مکے کے مشرق بھی یہی کہتے تھے، اجعل الالہۃ الہا واحدا، سب کو چھوڑ کر کہتا ہے یہ لات وزا وغیرہ، یہ بڑے بڑے ٹھاکر معبود، سب کو چھوڑ کر کہتا ہے ایک کی ہی عبادت کرو. بھلا ایک کی عبادت؟ ہمارے آبا و اجداد جیسا کرتے چلے آئے، ان سب معبودوں کی نظر و نیاز دیتے تھے، ان سے مراد مانگتے تھے، وہ سب کو چھوڑ دیں؟ عجیب بات ہے یہ. قرآن نے دو باتوں پر مشرکین کے تعجب کا ذکر کیا ہے، ایک قیامت کی بات پر اور یہ توحید کی بات پر. شرک ایسا رچ بس گیا تھا کہ بس اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں. کہتے جی لات کی نظر نہ مانو، اس کا چڑھاوا نہ چلاؤ، اس سے مراد نہ مانگو، عزا سے نہ مانگو، فلاں سے نہ مانگو، اصاف سے نہ مانگو، نائلہ سے نہ مانگو، اور جو جتنے جتنے بنا رکھے تھے، ہزاروں کی تعداد میں معبود بنا رکھے تھے، ہر قوم قبیلے کا خاندان کا، گھر گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں، جیسا ہنود کے ہاں مختلف شکلوں کے، مختلف وزنوں کے، مختلف کاموں کے لیے اور مختلف باتوں کے لیے جدا جدا معبود بنا رکھے تھے. تو کہتے ہیں ہم تو اپنے ان معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھے، اسبرو علی آلہتکم، صبر کرو، جمع رہو اپنے ان معبودوں پر، مت چھوڑنا، اور اس کو مار دو اور ہلاک کر دو، یہ توہین کرتا ہے ہمارے معبودوں کی۔ اب موجود ہے